be there when you need me. I can do it if need be. I'll be there so I will be. I can do it if need be. Be there when you need me. Joby Project. Joby, czyli Anna Pszczoła. Na stałe mieszka w Brukseli, ale nagrywa najchętniej tu u nas, niedaleko w Warszawie. O swojej płycie The Blossoming opowie za tydzień w Nocnej Polsce. A teraz będzie artystka, o której wspominaliśmy w rozmowie z Jimkiem, ale mówiliśmy o niej jako o głównie reżyserce. Ale przecież jest również świetną wokalistką. A tak rozpoczynała się jej kariera dorosła. Maria Sadowska. Kochać, pragnąć, kłamstwo, odwieczna gamma. No i po cóż mielibyśmy kłamać? Thank you. Chcemy tylko tańczyć. To Maria Sadowska z pierwszej swojej dorosłej płyty. I może jeszcze jedno nagranie, moje ulubione, nie ukrywam, na tym krążku, czyli jej wersja piosenki Tomaszów. Thank you. To była Maria Sadowska i Tomaszów. Zupełnie inaczej niż Ewa Demarczyk, ale moim zdaniem ciekawie, ładnie i z jakimś fajnym pomysłem przede wszystkim. No to skoro jesteśmy przy kobietach i jesteśmy przy piosenkach z drugiej ręki, to teraz sięgnijmy po płytę Pod rzęsami Doroty Miśkiewicz. Wyspa, drzewo, zamek. Po chłopaku wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłam ziemię podkradaną z pola, chciałam ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałam trawę bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłam chodzić boso. Posadziłam kwiaty wszystkie dla ozdoby, przywoziłam z domu wiadra słodkiej wody. Aż ten wielki grat wybił co mógł, ziemię swym nagły skok wód. Wyspa znów z nagiego piasku jest. Posadziłam drzewo na balkonie, wielkie, silne drzewo, bardzo dbałam o nie. Pomyślałam sobie, kiedy mnie nie będzie, pamięć ludzi o mnie mieszkać będzie w drzewie. No i miało tak stać 1100 lat, jak posunkną miało to trwać, kiedyś wiatr ze złością wyrwał. Wysokiej skale niebosiężny zamek, w słońcu lśnił wspaniale. W zamek ten włożyłam wszystkie oszczędności, by się czuć bezpiecznie do późnej starości. Lecz mój czujny próg rył jak szczur, wsypał proch do kilku dziur. Przyszła noc, podpalił wtedy ląd. I tak wszystko to, czego się tchnę, się. Nie wiem już, gdzie dla mnie miejsce jest. I tak wszystko to, czego się tknę, proch i śmierć obraca się. Nie wiem już, gdzie dla mnie miejsce Kiedyś Perfekt, Wyspa, Drzewo, Zamek. Dorota Miśkiewicz z płyty Pod rzęsami. To kawałek historii już, bo ta płyta ukazała się w 2005 roku. 12 lat temu, a jakby wczoraj, prawda? No to jeszcze może przy tym krążku pozostańmy. Za chwilę jedna chyba z ulubionych piosenek Doroty z tej płyty. Na powierzchni wody widzę twoją twarz, ciągle zamyślony, patrzysz w swoją dal. Gdybyś pojął to jezioro, to byś pojął cały wszechświat i zrozumiał mnie. Thank you. rybkę proszę złotą. Ona prosi cię, byś zapłonął zamiast tonąć, żebyś wreszcie mnie pokochał, dał pokochać się. Pragnę być jeziorem, to Dorota Miśkiewicz, krążka pod rzęsami. A skoro i Dorota, i Maria śpiewały piosenkę z drugiej ręki, to teraz artysta kolejny również zaśpiewa, ale nie będzie śpiewał piosenki z repertuaru polskiego wykonawcy, ale z amerykańskiego. Tom Waits kiedyś śpiewał Underground, zaśpiewa go dzisiaj dla nas Mariusz Lubomski. Co narusza raz ustalony szyk, zgrabnym słowem nazywać człowiek zwykły, co ucieka w bok lub wyłazi z ram. O tym mówi się to underground. Kto nie myśli jak pozostali w krąg, nie jest z prądem lub nie daj Boże pod

po prostu pastelowe. To zespół Strachy na Lachy, a przed laty zespół Malarze i Żołnierze. To właściwie był pierwszy wielki przebój tego zespołu. Jak nie największy do dzisiaj właściwie. Chociaż ja bardzo lubiłem piosenkę Nie bój się deszczu z płyty pierwszej, czyli właściwie drugiej, ale z płyty, która nosiła tytuł Jedynka i na płycie ukazała się w pierwszej kolejności. Nie bój się deszczu, niech pada na twoje ręce, niech mączy włosy, struga mi zacina twarz, nie szukaj w polu cię. Znów zaśpiewa i obejmie nas, i obejmie nas. Nie trzeba mi nic więcej, gdy deszczu pełne ręce mam. Zmoczoną mam piekę, lecz nie wstydź się, gdy patrzę tak. Nie bój się deszczu, Malarze i Żołnierze. I jeszcze jeden przebój Malarzy, piosenka Na placu Wilsona. Na placu Wilsona pojawiają się już przechodnie. Żwir wysypany na jezdni, skrzypi pod butami. Jadą chłopcy wiosąc przed sobą kosze pieczywa. Budy i stoiska wesołego i smutnego miasteczka. Na placu ostatni klienci opuścili całkiem niedawno. Poplamione ich dymiany są na pewno pościele. Zostały już wydane dowody niewinnych miłości. Taki okrumo kulące kosze i śmietniki. Wszystko na placu Wilsona w stolicy. Na placu Wilsona. To zespół Malarze i Żołnierze. No to może jeszcze jedna piosenka z drugiej ręki. Sędzia Dredd, czyli takie połączenie troszkę Demono i zespołu Dub. Sędzia Dredd właściwie ze swojej chyba jedynej płyty. Zaczyna złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły. Jesieni fruwały za mną jasne anioły. Mimo zamień zwiędłość przypomina nieśmiertelnik, żółty październik. Chodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, z przeomdlenia senny w parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurem prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnący o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą słodką, jak tą wonną wiązami. Wspomnienie. Przed laty Czesław Niemen na płycie z 1998 roku zespołu Sędzia Dredd. No i chyba Sędzia Dredd na koniec jeszcze nam zaśpiewa. Tylko to będzie już ich własna piosenka. Utwór, który tę płytę jedyną sędziego Dredda promował. No i nawet był to w miarę duży przebój. Czyli i po co tyle pytań. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Nagle się wszystko kołysze, wiruje. punktualnie czwarta. Piotr Łodej,